أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرون درسو د تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم داغی متعلق چکم بحثونه پاتیو داغی بیان اوسو اوس دو سورته داغی ترجمه او داغی تفسیر او سقدری او نور د دې لپاره مطالعه انتهایی ضروری ده فق میاشت کې با علامه آزاد سے سورته فاتحه الاولى او داغه پدی باندې یو مستقل کتاب دی ځل پیدا کی تفسیر ام بالکتاب دا بیا له خبره ده دا غصر درس کون کی شاگرد دا علامہ سیندی رحمہ اللہ درس ووری دو ناغوی چشپگ میاشت کی دا غپ درس کی دمرا اثر نو سمرا چی ددو عبید اللہ سیندی رحمہ اللہ پا درس کی پا لگ ساعت کی اثر دی تفسیری کبیر کیم دی او مرقات پینزم جل باللسم سبح کی دا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو یو قول ذکر کردی کلام پشتا لو شئت ان اوقرا سبعین بعیرا من تفسیر ام القرآن لفعلتو علامہ سیوطی رحمہ اللہ اتقان کی ذکر کئی لو شئتو ان اوت